pustki się wydawało z płyty Safari. 10 minut po godzinie 4. No, nie mam za bardzo serca, by Państwa wywoływać do odpowiedzi, ale może jednak ktoś będzie miał ochotę. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa na 3 sposoby kontakt z nami, a zatem 3 szybkie, czas start i proszę nie płakać. Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół, powiek strach rozpycha, zaciśnięte dłonie. Podobno ty umierasz, lecisz sobie. Z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego. Już na twarz nakładam brokat, mylą mi się słowa. No i znów prawie miejsce pierwsze, ale jednak nie, no, nie pierwsze, a drugie. To robi różnicę. To ostatnio w 1682 notowaniu listy przebojów trójki. Artur Rojek z nowej płyty. 14 minut po godzinie 4. Witamy Państwa w nowym dniu. No, tak naprawdę słońce obudzi się chwilkę po 5, ale jednak już teraz nominalnie z kartki z kalendarza zczytuję, że przed nami czwartek, pierwszy dzień maja. Słońce zajdzie po 20, a dzień potrwa prawie 15 godzin, a to oznacza, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 7 godzin. Imieniny Anieli, Filipa, Jeremiego, Jeremiasza i Józefa. Wszystkim, no jakkolwiek by to zabrzmiało, świętującym składamy najlepsze życzenia. Odpoczywającym też pewnie, bo i sygnały poranne od Państwa, że mimo urlopu to wciąż z budzikiem i strójką. I to jest właściwa postawa. Za chwilę o przodownikach dnia dzisiejszego i naszego budzikowego spotkania właśnie, ale wcześniej kolejne nagranie, które mam nadzieję warto sobie utrwalić. Rozczarowana brakiem odpowiedzi, brakiem wzajemności, wyhodowałam drugie serce na potrzeby pracy, którą wykonuję. zawsze daję więcej niż mam wszystko, by poruszyć małe serca wielkim kosztem. Naśladujemy stan zakochania z przyczyn technicznych nieosiągalnych, częstotliwości fale i drgania rejestrujemy, oszukujemy was. Tak, zaspokajam ten głód, udaję, że Gaba Kulka z przyczyn technicznych, no ale przecież państwo doskonale to wiedzą. 19 minut po godzinie czwartej. No tak, no tak, pierwsze sygnały poranne. Jeszcze nie do końca jestem pewien, czy od tych, którzy już, czy od tych, którzy jeszcze. Ale w dalszej części naszego spotkania z pewnością się to wyjaśni. Od tych, którzy jeszcze nie wstali albo już zaczęli nowy dzień, być może majówkę. No to zachęcam do porannej korespondencji, bo i te sygnały będą z pewnością się pojawiać. Za chwilę karteczka z kalendarza i przypomnienie tego, co wydarzyło się w historii 1 maja. Wydarzyło się sporo ciekawych rzeczy. To za chwilę, ale wcześniej Kulki co te. Przyszłość, trochę zbyt poważne miny, wszystkim wkoło źle życzymy. Kluczami od domu rysujemy karoserię parkujących samochodów. działkowych altanek. No i już znamy dzisiejszych przodowników mailowych, SMS-owych i telefonicznych. Szczegóły za chwilę, teraz 24 minuty po czwartej, czas na trójkowy kalendarz. Oto i przypomnienie wybranych wydarzeń z 1 maja. W 1707 roku Królestwa Anglii i Szkocji oraz Irlandii połączyły się w jedno państwo o nazwie Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii. Rok 1707. 141 lat temu zmarł David Livingstone, szkocki misjonarz protestancki, podróżnik, badacz i miłośnik Afryki, także lekarz. Jako pierwszy Europejczyk przebył Afrykę z zachodu na wschód. Położył też wielkie zasługi w zmianie spojrzenia zachodu na tenże kontynent. Odkrył środkowy bieg Zambezi, dotarł do potężnego wodospadu na tej rzece i nazwał go imieniem królowej Wiktorii. Był przeciwnikiem niewolnictwa i walczył o jego zniesienie, a zmarł w 1873 roku. 115 lat temu urodził się Witold Doroszewski, językoznawca, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, autor licznych prac z dziedziny językoznawstwa, słowotwórstwa, dialektologii oraz semantyki. Doroszewski jest autorem 800 publikacji i redaktorem naczelnym Słownika Języka Polskiego oraz Słownika Poprawnej Polszczyzny. od 1935 roku, a następnie po II wojnie światowej prowadził pogadanki językowe w polskim radiu. Zmarł w 1976 roku. Również 115 lat temu urodził się Stanisław Skarżyński, podpułkownik, pilot, pierwszy Polak, który w maju 1933 roku przeleciał Atlantyk, ustanawiając tym samym światowy rekord odległości. Podczas II wojny światowej pilot w polskim 305 Dywizjonie Bombowym zginął w czasie powrotu z nalotu na Bremę, lecąc jako pilot w składzie załogi bombowca Victor's Wellington. Zmarł w 1942 roku. I jeszcze jedna data, 110 lat temu zmarł Antoni Dworzak, czeski kompozytor, jeden z głównych twórców czeskiej szkoły narodowej, autor oper, utworów instrumentalnych oraz pieśni i prac z zakresu historii sztuki. Zmarł w 1904 roku. To tylko wybrane wydarzenia z historii. Ciąg dalszy także muzycznego trójkowego kalendarium, a to już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza, ale wcześniej Sara Brylewska. Ooh. tylko bądź. Och, jak cudownie. Punktualnie 4:30. Nawet nie trzeba patrzeć na zegarek. Ale jeśli ktoś nie dowierza, to pewnie, że spojrzy. A co? 4:30. Zachodnia oraz północno-zachodnia Europa znajdować się będą w zasięgu wyżów z centrami nad Islandią i wschodnim Atlantykiem. Pozostały obszar kontynentu obejmować będą płytkie niże z ośrodkami nad Wielką Brytanią, Niemcami oraz Estonią. A u nas? Na północy Polski zaznaczy się Zatoka Niżowa, związana z płytkim niżem z nad rejonu Estonii i ośrodkiem niżowym nad północnymi Niemcami. No i do tego jeszcze falujący front atmosferyczny, za którym z północy zacznie napływać arktyczna masa powietrza. Nad pozostałym obszarem zalegać będzie jeszcze powietrze polarno-morskie, no też pewnie nie za ciepłe. A przekładając to na nasz język, dziś pochmurno i deszczowo, ale możliwe przejaśnienia. Uwaga, w północno-zachodniej połowie kraju oraz od Górnego Śląska po Roztocze i Podkarpacie możliwe burze. Tam będzie też padać najmocniej wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz w czasie burz dość silny i porywisty do 55 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, wczoraj 994, a dziś właściwie będzie rosło, ale powolutku. W południe w Warszawie ciśnienie wyniesie 995 hektopaskali. Z samego rana za oknem na Myśliwieckiej 12, no i w wielu miejscach rzeczywiście ciepły świt, a w ciągu dnia jeszcze wyższa temperatura. 16 stopni to najniższa wartość nad samym morzem, 14-16 w pasie linii brzegowej Bałtyku, 18 stopni na Suwalszczyźnie, 20 w większości regionów, ale im bardziej na południe, południowy wschód, tym cieplej. Na Podkarpaciu, w Małopolsce, na Lubelszczyźnie, na ziemi łódzkiej, w Górach Świętokrzyskich do 22 stopni. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku, tam dziś całe okrągłe piękne 23, powyżej zera i w cieniu. Mówisz, że cię miłość mierzi, zmierź mnie sobie, wołam, zmierź. Spójrz, powiadasz, to są piersi, kogóż natchnie taka pierś. A ja twierdzę, baronowo, wkrótce minie zima zła, z wiosną zaczną się na nowo nasze słodkie trullala. Znowu będę twój Don Diego, znowu księżyc, znowu bzy, jak u Pawła Geraldiego, sitwa zmysłów ja i ty. I nie powie stary baron więcej do mnie paszą won. Nie wypchnie za próg z gitarą, bowiem w grobie leży on. Czarna kryje go piżama, biedak gonił resztką sił i jak stał w salonie zamarzł, bo otwarty lufcik był. Zły baronie, dobrze tak ci, chciałeś naszą miłość zgnieść, nasze słodkie koci łapci, że tak powiem, naszą płeć. Na złość tobie wiosną amor, co sekrety różne zna, ukołysze nas tak samo w tym najsłodszym trullala. Aktualnie jeszcze zima, jakże nie lubimy zim. Nasze zmysły w karbach trzyma i rozkwitnąć nie da im. Ba, przez całą Europę zimno krzyczy dziad i wnuk i zawieszam się jak sopel pod okapem twoich nóg. Lecz się nie martw, baronowo, już przemija zima zła. Rozpoczniemy znów na nowo nasze słodkie trullala. Trulla, trulla, trulla, trulla, trulla, trulla, trullala. Rozpoczniemy, ach, na nowo nasze słodkie trullala. Trójka, trójka, trójka, trójka, trójka, trójka, trójka la. Myśliwie. dwojecka, trzy, pięć, siedem, trójka, trójka, trójka, la. Wróci wiosna baranowa, wróci, wróci, to oczywiście redaktor AA. No rzecz jasna, nawiązując do prognozy pogody, ale także do państwa porannej korespondencji z radosnymi informacjami. Tak powiem szczerze, miałem obawy, bo i nowy miesiąc, a przede wszystkim długi weekend i to dla wielu naprawdę majowy odpoczynek, a tu jakaś lista obecności, wyrywanie ze snu, czy wzywanie do odpowiedzi. No może się to kojarzyć ze złymi czasami szkolnymi, kiedy to człowiek no jakoś tak, może i niewyspane, ale przede wszystkim nieprzygotowane, a to już, już, trzy szybkie, szczerze mówiąc, i tuż po godzinie czwartej, to może nie należeć do najprzyjemniejszych, być może dla niektórych to także obowiązków, ale jak się okazuje, wiele osób jednak pracuje, wybrało ten wariant, że w czwartek 1 maja praca, a drugiego w piątek wolne i przez to, no jakby nie było, ale jednak majówka, troszkę dłuższy czas wolny. Pan Krzysztof z Wielkopolski dziś jako pierwszy telefonicznie, już widać ten blady świt, piękny widok, to nas bardzo cieszy. Pan Krzysztof dzisiejszym naszym przodownikiem telefonicznym, serdecznie gratulujemy, ale ach, niech będzie, z owacjami i z oklaskami należą się. Tak jest, dla naszego przodownika telefonicznego. Pan Marcin z kolei z Krosna dziś. Co za niespodzianka. Myślałem, że budzik śpi, a tu proszę, już obecny. Pan Marcin jako pierwszy z Krosna dziś, nasz przodownik mailowy. Serdecznie gratuluję. A, tak, tak. Bardzo się cieszę również i z tej owacji. I pan Mirek z Oświęcimia obecny. Pozdrawiam jako pierwszy dziś SMS-owo. To nasz przodownik. Tak jest. Oklaski, oklaski i owacje. Nawet bym powiedział, o, może się nie przebije przez te oklaski. Nawet bym powiedział na stojąco. Zależą się dla wszystkich już obudzonych, być może także tych, którzy w drodze na majówkę gdzieś, w drodze właśnie na ten czas majowy. Już wystarczy tych oklasków, już wystarczy. Przypomnę pozostałym, kto z państwa miałby ochotę, to zachęcamy. Zachęcamy, bo nie śpimy, tak należałoby powiedzieć, spoglądając na to, co dzieje się w skrzynce mailowej, SMS-owej czy pod naszym numerem telefonu. Dużo osób jednak nie śpi. No to króciusieńko i na temat budzik małpa polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 71335 mailowo, telefonicznie, SMS-owo zachęcamy do porannej korespondencji. A w naszym cyklu budzikowego, trójkowego alfabetu dzisiejszym sponsorem jest literka W. Na W przed chwilą wróci wiosna baronowo, a przed nami W co się bawić i Wojciech Młynarski, a później TSA i Wpadka. To trójka i trójkowy budzik za 22 minuty piąta. Tu odpowiedź nie tak łatwo, bo chciałbym w końcu raz ustalić, czyśmy się trochę nie zanadto ostatnio rozdokazywali. Mieni się w koło śmiech perlisty, grom i zabawą końca nie ma. Szczerzymy się jak u dentysty, aż w końcu zrodzi się dylemat. W co się bawić, w co się bawić, gdy możliwości wszystkie wyczerpiemy ciurkiem. Na samą myśl podzimny zrasza zaraz czoło i mniej wesoło pod czerwonym ci kapturkiem. W co się bawić, w co się bawić, tych wątpliwości nie rozwieje żadna wyruszka. Kopciuszek dawno przestał grać w inteligencję, inteligencja już nie bawi się w kopciuszka.

TSA. I to też w pewien sposób zapowiedź naszego nowego cyklu. Bo i nowy miesiąc, tak. No i właściwie też przed długą majówką, czy w trakcie, możemy zainaugurować tenże majowy cykl. To już za godzinę z naprawdę niewielkim okładem. Wielu z Państwa się pewnie domyśla, o co chodzi. No, maj ma trzy litery, prawda? Ostatnio mówiliśmy o zespołach właśnie trzyliterowych, a jak przed chwilą TSA nam pięknie zagrało, no to inaczej być nie może. Jeszcze przed godziną szóstą odsłona, właściwie pierwsza i premierowa, choć nagranie dobrze znane. Mam nadzieję, że będą Państwo zadowoleni. Pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej wraz z przyjaciółmi właśnie teraz na rybach. No tak, można spędzać majówkę, prawda? I na rybach, i z trójką jednocześnie. Pozdrawiamy pana Janusza, także zaangażowanego w sprawę. Bardzo się cieszę, że wspólnie spędzamy ten właśnie, a już blady świt, za 15 minut już będzie zupełnie widno. Tak się zastanawiałem, spoglądając w państwa poranną korespondencję, kto może czuć się szczęśliwy, bo jedni mogą narzekać, że jednak pracują w majówkę, inni, że odpoczywają, ale też są szczęśliwi słuchając trójki, przynajmniej taką mamy nadzieję. Pod wspólnym mianownikiem może dziś te nasze poranne rozważania, no, czy można, jeśli tak, to w jaki sposób być szczęśliwym właśnie także o tak nieprzyzwoitej porze. Pan Artur zapewne to już z natury pewnie optymista, poranne 3 razy P, przysiady, podciąganie i pompki. Takie arktyczne powietrze na majówkę, no, zatem przyda się poranna rozgrzewka. Chłodno lubny pan Artur z Torunia. Gorąco pozdrawia i odmeldowuje się, a my życzymy przyjemnego, rzecz jasna. Jeśli mówimy o tym chłodnym, a tym bardziej jeśli w prognozie pogody stoi jak nic powietrze arktyczne, to pan Michał też z samego rana, chyba chłomenta, kłania się z Finlandii. Budzimy się i wstajemy, słuchamy w Tampere. Dziś pakowanie i od jutra już nadaję z miejscowości Kerava. Pewnie będziemy jeszcze sięgać po te sygnały, także pogodowe z Finlandii. W Tampere na razie około -1, brzozy pylą i robi się zielono. Idzie wiosna, także w Finlandii. To pozdrawia pan Michał, my bardzo dziękujemy. Pewnie też kolejne sygnały również z Helsinek. Zachęcam do słuchania tego naszego mini fińskiego kącika. Kto szczęśliwy? Ręka do góry. Za 12 minut piąta. Ile osób, tyle upodobań. To najbardziej lubi jeden, tamto ów. Od osoby różni się osoba treścią pragnień, treścią marzeń, treścią snów. Ja na przykład lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię, lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Czym jest szczęście, spyta ktoś, kto chce ścisło znać odpowiedź. A ja nie mam czasu dość, by się nad tym zastanowić. Po prostu lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Nie przywykłam długo czekać na nic, lecz ta chwila jest najmilsza, wierzcie mi. Kiedy szczęścia zbliża się posłaniec, gdy nadchodzi, gdy już stoi u mych drzwi. Bo tak bardzo lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię, lubię być szczęśliwa.

I Chipsobus też w trasie z pozdrowieniami od pani Agnieszki i pana Piotra. Melduje się jak co dzień, jak co rano. Choć dziś dzień wolny, człowiek nie śpi. No to pozdrawiamy Sosnowiec i okolice. Okolice to także między innymi Antypody i Nowa Zelandia. Pan Marcin też na posterunku. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Normalny dzień roboczy. No, jaki tu brak szacunku dla proletariuszy. Pan Marcin z Antypodów jak zwykle z nami. Bardzo się cieszę. Rany Jule. Co to w ogóle jest? 1 maja i w pracy? Ja bym w to Julka nie mieszał. Pozdrawia także pan Staszek. Stacho, taksówkarz, wszystkim życzy przyjemnego odpoczynku. A gdyby trzeba było? No tak, tak, jak zwykle taksówka także może się przydać. Świąteczny dzień, a jednak w dobie komercji nawet dział PR pracuje. Serdecznie pozdrawia pan Adam. Ludu pracujący, będzie pieśń okolicznościowa, ale to po godzinie 5. Uśmiechaj się, ja nie palę i planujemy dzieci parę. Uśmiechaj się, jak dadzą znak, to idź i pamiętaj, że ja za tobą zaraz wyjdę, będę tuż. Będę ci zresztą deptać po piętach, a ty uśmiechaj się, nie puszczaj pary z ust. Gramy dalej w konkursie na najlepszą parę. Dalej, dalej, dalej, dalej, ukłon się. I jakby co, to nie mów nic wcale. I tak ci zresztą nie uwierzy w to nikt, że niby wciąż mój nóż na tym gardle, że niby cię porwałem, że zwariowałem tu. Gramy dalej w konkursie na najlepszą parę. Dalej, dalej, dalej, dalej, ukłon się. Uśmiechaj się. Uśmiechaj się. Uśmiechaj się. Następne zadanie, tym razem dla pary numer 5. Gotowi? Znakomicie, uwaga, para numer 5 przechodzi pod mostkiem zbudowanym z pary numer 2 i 6. Tak jest, wspaniale. Przypominam, kto dotknie pośladkami, kołem ten przegrywa. O właśnie, niestety, szóstka odpada, przykro mi, ale takie to już mamy zasady. Para numer 5 prowadzi, 18 punktów, daje im wejście do półfinału. Brawo, znakomicie, para numer 5, wspaniale.